bola, tu meri lela. Wo goli phekta hai sala. Apun jab bhi sachi bolta hai, usko jhoot kaise lagta hai re. Ye uska style hoinga, hoto pe na dil mein ha hoinga. Ye uska style hoinga, hoto pe na dil mein ha hoinga. Aaj nahi to kal bolegi, ye tu tension kaise leta re. Apun bola, tu meri lela. Wo goli phekta hai sala. अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है रे खिलाया फिर देख के मौका मारा चौका सब कुछ उसे बताया रे ए, क्या बताया रे अपन बोला तू मेरी लैला वो बोली देखता है साला अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है रे ये उसका स्टाइल होएगा होठों पे ना दिल में हाँ होएगा ये उसका स्टाइल होएगा होठों पे ना दिल में हाँ होएगा नहीं तो कल बोलेगी ए तू टेंशन काई को लेता रे अपन बोला तू मेरी लैला वो बोली फेंकता है साला अपन जब भी सच्ची बोलता है ए उसको झूठी च लगता है यार समझेगी तेरी बात को अरे घर से भगाने को गया था उसको आधी रात को ए सेटिंग हुई क्या अपुन बोला तू मेरी लैला वो बोली फेंकता है साला अपुन जब भी सच्ची बोलता है उसको हमेशा ही झूठ लगता है यार